W założonym bardzo dawno temu forum internetowym poświęconym twórczości Jacka Kaczmarskiego. Ta grupa zżyta już od blisko 20 lat, tworzy reprezentację swoją i tak sobie gramy. Krzysztof Gajda, przedstawiciel fundacji, tymczasowo bramkarz. W drugiej połowie się zobaczy. Mieliśmy afterparty już po koncercie na deptaku tym nadmorskim. Tam stały stoły przy jakiejś restauracyjce zamkniętej. Tam sporo było, więc się niósł nasz śpiew przez morze i plażę. Przysiadł się jakiś młody człowiek, który też zaczął się przysłuchiwać, śpiewał z nami te piosenki. I jak się już tam o którejś w nocy skończyło to afterparty, zaczęliśmy się rozchodzić. Zapytał się, czy wszyscy mamy noclegi zapewnione. No ja mówię, że no, na plaży będziemy spać w śpiworach sobie. To się spytał, czy nie chcemy spać w bardziej cywilizowanych warunkach. Na przykład w takiej restauracji na plaży, takie kopuły wówczas były szklane. I mówimy, no czemu nie, jeśli można. No to nas zaprowadził do takiej restauracji, porozmawiał z ochroniarzem, zostawił nas z nim i poszedł sobie. Ochroniarz mówi, że skoro jesteśmy gośćmi Rafała, który okazał się menedżerem tej restauracji, to możemy sobie tutaj się rozłożyć w restauracji. Rano jak będziemy chcieli, to kucharz nam usmaży na śniadanie rybę. Skorzystaliśmy z noclegu na tej plaży i to był najdziwniejszy taki nocleg w Kołobrzegu nasz. Piotr Kajetan Matczuk. Po prostu chodzi o to, żeby piosenki Jacka Kaczmarskiego trwały, żyły wśród młodego pokolenia, bo taka jest idea tego festiwalu. I chyba tak jest. Ile lat ja tu bywam? No tak... 14, bo na pierwszej nie byłem. Cóż, no ja znam tę scenę bardzo dobrze. Czuję się tu trochę jak w domu. Fantastyczna publiczność. Publiczność, która przyjeżdża z całego świata. Publiczność bardzo czuła na słowo, taka wysublimowana publiczność, która wie, po co tu przyjeżdża. Mam na imię Przemysław. Ja przyjechałem z Paryża. Straciłem już rachubę. Wydaje mi się, że może być to niedziela 7 lub 8. Pierwszy raz przyjechałem tutaj, kiedy koncert odbywał się jeszcze na plaży. Było to piękne doświadczenie zacząć koncert Jacka Kaczmarskiego w takich okolicznościach, w których zazwyczaj się ich nie widzi i usłyszeć ulubione piosenki, które niosą się przez kołobrzyską plażę. Bardzo byłem dumny z tego, że ta twórczość, która była dla mnie tak ważna, jest w tak widocznym miejscu grana, ale to było dawno temu. Teraz koncerty odbywają się tutaj w Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta, która ma na pewno lepsze warunki akustyczne niż plaża. Przemysław Lipski, czasem nazywany docentem. Ostatnie 2 lata przyjeżdżam z Choszczna, wcześniej przez prawie 9 lat z Irlandii przylatywałem specjalnie na festiwal. Pierwsze nadzieje, można by powiedzieć, że były pełne nadziei, że będzie z tego ciekawy festiwal. Odbywały się na plaży. Byliśmy narażeni niestety na zmienne warunki atmosferyczne. Wiatry huraganowe czasami. Była taka akcja, że prawie porwało scenę w pewnym momencie. Dlatego zdecydowano się opuścić plażę między innymi i przenieść do hali Łuczniczki później. Tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, jak do końca będzie wyglądał festiwal. Nocując na plaży w śpiworach niedaleko sceny, zostaliśmy obudzeni śpiewem. Jakaś niezbyt kompletnie ubrana dziewczyna z koleżanką śpiewały na scenie "Wszyscy mamy źle w głowach", co nawet pasowało. Pierwszy festiwal to była wielka nauka tworzenia festiwalu i tak naprawdę druga nadzieja już była taką formułą, którą można byłoby uznać za stałą, czyli impreza dwudniowa, pierwszy dzień konkurs i koncert zaproszonych gości artystów, a drugiego dnia wręczenie nagród, prezentacja laureatów i też koncert złożony z piosenek Jacka Kaczmarskiego, specjalnie robionych na nadzieję. Przed Państwem Szymon Podwin, Michał Mańka. Triada poetyka. Piosenka, którą wykonamy teraz, to też jest jeden z takich tych naszych klasyków, a że jesteśmy w mieście nadmorskim, w mieście portowym, to tak idealnie się składa. Ta pierwsza morska podróż do Australii, łotry przy burtach, prostytutki w kojach. Wszyscy się bali, ukali, żygali w drodze do raju. Przewrotności twoja, panie, coś jeszcze nam nieznanych planach. Miał czarne diabły strzegące wybrzeże Edenu, który przeznaczyłeś dla nas, a w który nikt, prawdę mówiąc, nie wierzył. Brawo! Brawo! na razie 0-0. Zaczęli dopiero. Odkąd Hania ma 5 miesięcy, jesteśmy tu regularnie, a wcześniej przyjeżdżaliśmy tu dobrych kilka lat też razem, jeszcze nie będąc małżeństwem, potem już będąc i potem jeszcze z Jackiem. Basia Kulesza-Gulczyńska. I właściwie z moim obecnym mężem poznaliśmy się również tak, że słuchałam jeszcze wtedy na Walkmanie którejś z płyt Kaczmarskiego i on podszedł do mnie, zapytał, czego słucham. Okazało się, że słuchamy tej samej muzyki i okazało się, że mamy dużo wspólnych tematów. Dużo jest takich kaczmarofilskich małżeństw, par? No, co najmniej kilka już teraz jest. No teraz się trochę się śmiejemy, że się starzejemy, ale na szczęście mamy młodsze pokolenie, które po nas przejmie. Jak masz na imię? Hania. Ile masz lat? 4. I gdzie jesteś w ten weekend? Koło brzegu. Podoba ci się tutaj? Tak. A co najbardziej ci się podoba? Morze. Tata był w kopalni, kiedy wojsko szło do boju. Opowiadał górnik jeden, co uciekł z konwoju. Opowiadał mojej mamie, że ich otoczyli. Tato z szuflą stał przy bramie i tam go zabili. Mamy wzięli do szpitala i pod drzwiami stoją. Ale ja nie myślę wcale czekać, aż nas zgnoją. Gdy się skończy już to wszystko gdzieś około lata, będę antysocjalistą takim jak mój tata. Gabriela Kunciewicz przed nami. Kaczmarofil to jest taki zakręcony człowiek, który jest miłośnikiem twórczości Jacka Kaczmarskiego. Nie lubię słowa fan w tym przypadku. To jest człowiek, który jeździ na festiwale, bywa na różnych imprezach organizowanych w ciągu roku związanych z twórczością Kaczmarskiego. Na przykład w Krakowie Kaczmarski Underground, wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego organizuje co miesiąc jakieś spotkania w starym w klasztorze, czy co roku w Bolkowie na zamku, czaty zamkowe, festiwal w Lublinie oczywiście, w Bydgoszczy. Człowiek, który na co dzień się posługuje cytatami z Kaczmara, to już jest wyższy poziom zaawansowania, zna wszystko praktycznie na pamięć. Jesteśmy w stanie operować życiem i twórczością w sposób dość swobodny, dość abstrakcyjny i raczej się wzajemnie rozumiemy. Kalambury z Kaczmarskim, zabawy limeryko, były ekfrazowo-limerykowe zabawy. Można byłoby prawdopodobnie jakiś doktorat z psychiatrii lub psychologii o tej grupie napisać, czego też jesteśmy świadomi. Można by powiedzieć, że to jest grubo ponad setka osób. Nie jest to ani oficjalna grupa, ani nie jest ona jednorodna. No, poza w zasadzie twórczością, życiem Jacka Kaczmarskiego to ciężko znaleźć jakieś cechy wspólne, ponieważ poglądy polityczne osób są od lewa do prawa. Światopogląd również od skrajnych liberałów do wprost przeciwnie. Po koncertach festiwalowych dalej koncertują, integrują się, śpiewają, grają, rozmawiają. Takie after party. Przed koncertami zresztą też. Before party się organizuje. Przyjeżdżamy dzień, dwa dni wcześniej przed festiwalem. Ubijamy się po zajazdach. Kładziemy się spać z kim po parę. Bo ale muza rozmieszka gwiazda. Lubię bardzo spotkać się z przyjaciółmi, z którymi łączą mnie wspólne zainteresowania. Przyjeżdżamy też tu przede wszystkim dla ludzi, ale także dlatego właśnie, żeby poczuć taką jedność z grupą, z którą być może dużo nas dzieli, ale pasja do twórczości Kaczmarskiego łączy zawsze i łączyła. Spotkanie z przyjaciółmi, których poznałem już ponad 10 lat temu z różnych zakątków świata, którzy się specjalnie na tę okoliczność tutaj wybierają. No jest to jakaś tradycja. Na mieście mówi się, że ortodoksi kaczmarscy nie lubią nowych kreatywnych aranżacji piosenek Jacka Kaczmarskiego, ale wydaje mi się, że to nie do końca prawda. Ta twórczość jest na pewno dla wielu z nas bardzo ważna i nie lubimy, kiedy robi się jej krzywdę. Taką krzywdę można wyrządzić aranżacją, która sprawia, że z piosenki nie przebija się tekst. Piosenkę można skrzywdzić, wykonując ją niestarannie, myląc tekst. Nie zachwycą już nas wtedy szczodre dary Boże, bośmy kochać to przywykli, z czego czerpać możem. Późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. Późno mądrość przychodzi. Yes! tradycja wzięła się stąd, że jak tylko pojawiła się pierwsza nadzieja, rozpoczęła się i był mecz. Wielkim kibicem piłki nożnej był Jacek Kaczmarski. 2-3 lata z rzędu wygrywała fundacja, 2-3 lata z rzędu wygrywali kuglarze. Także to nie jest tak, że jedni dostają baty, bo to by było smutne. To zawsze jest zróżnicowane i te mecze są zawsze bardzo zacięte. Każdy chce drugiemu dołożyć, bo to na rok się wygrywa. Ale w tym roku mamy napój magiczny. Pachnie ziołami. To jest dokładnie to samo, co Asterix pił w komiksie. Treningi są bardzo intensywne, więc mamy taką kondycję jak nasi piłkarze w ostatnich 10 minutach meczu z Japonią. Z tą różnicą, że oni grali tam 120 minut, a ja 20. Signum temporis. Potrafisz wielki być i mały, lecz kiedy jaki nie wie nikt. Zazwyczaj zdradzasz swe zapały, w bezruchu ukrywając wstyd. My przez lata gromadziliśmy wiele smaczków o twórczości Kaczmarskiego, utworów, o których może nie, że nikt nie słyszał, ale które zostały w jakiś sposób zapomniane. Mamy w swoim repertuarze trochę piosenek, które są po prostu wierszami Jacka Kaczmarskiego, a które Szymon umuzycznił na różnym etapie. Stali bywalcy wrocławskiego salonu właśnie mogą doskonale je kojarzyć, a my po prostu wybraliśmy coś, co stwierdziliśmy, że zabrzmi tutaj jak najpiękniej. Pierwszy z nich to Traktat o przestrzeni. Świeżym powietrzu, słuchając Mozarta, czytając Montaigne'a, musi być przestrzeń w muzyce i w wierszu. Muszą być miejsca puste na wybrzmienia. Przypuśćmy jednak, że stanęły szyki słów, z których każde z miejsca swego radę. Wtedy potrzebny jeszcze atom dziki, nieprzewidziany idealnym układem. Dźwięk niespodzianka, słowo jak zgrzyt życia, co dzieła całość w ruch wprawi z kopyta. I będzie jedność celu i przeżycia, w spełnieniu cząstek na własnych orbitach. Taką możliwość nie da się uwierzyć w tłumie, co kręci się jak płyta starta. To się pojmuje na powietrzu świeżym, czytając Montaigne'a, słuchając Mozarta. Cały czas jest żywy, cały czas powstają nowe piosenki Kaczmarskiego, które napisał Kaczmarski, ale nie skomponował Kaczmarski. Czyli komponujemy to, czego nie zdążył skomponować, albo to, co zostało zapomniane, bo jak się weźmie antologię, to jest masa tekstów, które no, widać, że to jest piosenka po układzie, po wszystkim i to jest piosenka, która mogła być śpiewana na pewno, a nie ma takich nagrań, nikt nie pamięta o tych piosenkach. I czasem mi się udawało znaleźć nawet zaginione melodie do takich piosenek, zwłaszcza do przekładów Kaczmarskiego z innych twórców. Nie zachowało się wykonanie, jego wykonanie, ale melodie są znane i mi się udało kilka takich piosenek odtworzyć właśnie. Bo gina z pragnienia, mój jęk nic nie zmienia. Położyli go tutaj ten wiach. A Hank powiedział, że to koniec już. Tu mi się kończy życia treść, że już nie może mego jęku znieść. Hank nie mógł już mojego jęku znieść. Ktoś złośliwy w Rosji, nie wiem kto, ustawił właśnie tak mecze, żeby się pokrywały z wydarzeniami na Nadziei. Mniej więcej w tym samym czasie będzie ktoś odbierał brązowy medal w Rosji i ktoś będzie odbierał główne nagrody w Kołobrzegu. Szanowni Państwo, wyróżnienie trafia także do dwójki młodych artystów, laureatów Nagrody Publiczności. Co nam hańba, gdy tala. Co nam hańba? Sylwia Lewicka, Mateusz Stajszczak. O godzinie 12 dzisiaj odbył się mecz, bardzo zacięty mecz piłkarski, pomiędzy drużyną Fundacji a drużyną Kuglarzy. Kto okazał się zwycięski? Drużyna Fundacji. Dokopała Kuglarzom 3-2. Nasza strategia opierająca się na suplementacji napoju magicznym była doskonała, tylko mieliśmy za mało napoju magicznego i za mało zawodników, za mało tego napoju wypiło, więc w przyszłym roku po prostu zrobimy to samo, tylko lepiej i bardziej i mam nadzieję, że wynik będzie korzystniejszy. Jak zmieniała się nadzieja przez te wszystkie lata? Dynamicznie, nieoczekiwanie i w dość chaotyczny sposób, muszę powiedzieć. Ten festiwal przynosi pewną jakość przyszłości, jakość, którą daje piosenka literacka, poetycka, bo jest to piosenka, która wymaga od słuchacza myślenia, od słuchacza i od wykonawcy, bo to też nie są łatwe rzeczy, żeby przekazać tak trudne treści tak pod względem intelektualnym. Piosenki Kaczmarskiego odgrywają w moim życiu rolę bardzo zbliżoną do literatury. Kaczmarski tworzył piosenkę literacką, właściwie on tworzył śpiewaną literaturę. Jego piosenki są bardzo bogate w refleksję nad światem, w nawiązania. Kaczmarski sam o swojej twórczości mówił, że jest to twórczość, która zadaje dużo pytań, niekoniecznie udzielając na te pytania odpowiedzi. Jest to na pewno stymulant intelektualny. Uważam, że to był wielki poeta, człowiek, który odegrał ogromną rolę w moim życiu artystycznym, który napisał kilkaset naprawdę bardzo dobrych piosenek, które do dzisiaj są wzorem, jeśli chodzi o wykonawstwo dla aktorów, dla wykonawców piosenki, które pozostały jakby cały czas aktualne. Po drugie, twórczość Kaczmarskiego jest tym, co zaprowadziło mnie do tego środowiska, więc teraz jest to również spoiwo mojej grupy jednak przyjaciół wieloletnich. A ty siej, a noż coś wyrośnie, a ty o co wyrośnie zbieraj, a ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera. Festiwal nie mógłby istnieć na pewno, gdyby nie ludzie. Ludzie stanowią owo atmosferze, ludzie decydują o wartości tego festiwalu i to jest piękne, że ten festiwal wykształcił wierną publiczność. Myślę, że to jest największy dar wszystkich festiwali. To, co jest najpiękniejsze, to myślę, że to poczucie, że wszystko ma sens, bo jest odbiorca. Odbiorca wierny, który docenia to, co się dla niego robi. A ty siej, a noż coś wyrośnie, a ty to, co wyrośnie, zbieraj, a ty czci, co żyje radośnie, a ty szanuj to, co umiera, i pamiętaj, że dana ci pamięć, nie kłam sobie, a nikt ci nie skłamie. Kuglarze. To był reportaż przygotowany przez Annę Kołodziejczyk, audycja tegoroczna. No moglibyśmy pewnie jeszcze co najmniej 10-15 minut rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło w Kołobrzegu i nie tylko, ale mamy pewne zobowiązania wobec słuchaczy, więc powiem jedno zdanie. O ile Nadzieja dla Zaawansowanych była audycją raczej wspominającą Jacka Kaczmarskiego, to wydaje mi się, że w audycji Anny Kołodziejczyk Kuglarze bardziej się przeglądał sam festiwal Nadzieja, chociaż oczywiście Jacek, jego twórczość też się pojawiała. Nie no, siłą tej audycji, której wysłuchaliśmy, jest to, że ona jest no właśnie tu i teraz i że pokazuje ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się taką twórczością artystyczną, myślę. No ja rozmawiałam z zupełnie innymi osobami niż Ania, ale to jest super zobaczenie po prostu tego Kaczmarskiego i festiwalu, ale ja myślę, że jednak bardziej Kaczmarskiego i właśnie tego, co robi z ludźmi i jak może ich na tyle lat ze sobą połączyć, że jakby to jest świetne. No i też zdecydowanie tak. Właśnie o nich chciałam zrobić tę audycję. Nie to, że w kontrze do tamtej, absolutnie, tylko no, właśnie opowiedzieć w ogóle nie mówimy historię. O żadnych kontrach, no dokładnie. Tak, ale właśnie rzeczywiście pokazać to z zupełnie innej strony, pokazać ludzi, dla których Kaczmarski jest po pierwsze bardzo ważny, a po drugie wokół niego tak naprawdę naprawdę zbudowały się przyjaźnie, zbudowały się związki, zbudowało się całe środowisko. I dzieci, no dokładnie. Tutaj jeszcze opowiadali troszeczkę o tym czasie, który spędzają razem. Ja zapamiętałam ten czas właśnie z tamtej pierwszej nadziei, ale też czasem zdarza mi się rzeczywiście przejechać na któryś z tych zjazdów, o których tutaj też Przemek Lipski opowiadał. I rzeczywiście te zabawy z Kaczmarskim, to żywe słowo, które tam żyje, to jest niesamowite. Znaczy, to serdecznie polecam. Naprawdę warto to usłyszeć, jak bardzo można się w taką twórczość zagłębić, jak ona jest żywa i jak fantastycznie oni do tego podchodzą. To jest sama historia sama w sobie. To można by oddzielny temat w ogóle zrobić. Dziękuję paniom za wizytę w studiu, dziękuję za spotkanie. No też ważne jest to, że mimo tych 13 lat różnicy między czasem powstania obu audycji, no w dalszym ciągu mówimy o tym samym miejscu, o tym samym festiwalu, czyli że to żyje. No i obyśmy mogły tych audycji też posłuchać za znowu parę lat i one dalej będą miały jakby tę samą moc i siłę i aktualność. Ponieważ myślę, że nadzieja dla zaawansowanych się nie zdezaktualizowała i życzę ci, żeby kuglarze się też nie zdezaktualizowali za 5, 7 czy 13 lat. Mam nadzieję, że wtedy porozmawiamy z Hanią i jej koleżankami i kolegami. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie, a teraz przenosimy się do czerwcowego spotkania, które odbyło się w faktycznym Domu Kultury. Gościem Mariusza Szczygła był Marek Miller. No i zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca, dzisiaj druga część tego spotkania to będą głównie pytania z sali. Proszę państwa, czy są pytania do Marka Millera? Proszę bardzo. Ja może będę tym dziewiątym, który czytał Mana i czytam go po raz drugi, ale muszę powiedzieć, że się to gorzej czyta niż przed laty. No jednak czas weryfikuje jednak i literaturę, i jak się okazuje reportaże także. Być może, że tu Manowi zabrakło właśnie formy, ale to jest literatura. Chcę powiedzieć o Marku. Ja od wielu lat jestem zachwycony tym, co on pisze, jak pisze tą jego metodą. Zresztą jedna z jego książek o sektach tu nie została wymieniona, pewnie jeszcze parę innych. I ta metoda mi się bardzo podobała od początku. Przeczytałem książkę, która zrobiła na mnie jedno z większych wrażeń, a mianowicie o getcie łódzkim. To ma 500 stron. Jest niezwykle dokładnie opisane poprzez tą wielogłosowość. Ja myślę, że dzięki temu ona robi wrażenie. Na szczęście Marek z tą swoją metodą na razie jest jednym z nielicznych. Ale gdyby było więcej takich reportaży tą metodą pisanych, to obawiam się, że mogłoby się stać podobnie jak z reportażami czy z filmami, które są reportażami, ale mają ambicje filmów dokumentalnych, które są również konstruowane wielogłosowo. Wiemy, że jest bardzo dużo takich filmów. Nawiasem mówiąc, ja zrobiłem dwuczęściowy dokument o arystokracji, tylko arystokracji w Paryżu i poza Paryżem, która też polegała na wielogłosowości. Ale muszę powiedzieć, że to jest taka moja obserwacja, że ta metoda w filmie się zbanalizowała, że im więcej oglądam takich reportaży budowanych na tej zasadzie, tym mniej mnie interesują. Nie ma tu już żadnej niespodzianki. I mam takie właśnie pytanie do ciebie, Marku. Pierwsze, czym ty się inspirowałeś, myśląc o tej metodzie? Czy nie przypadkiem filmem właśnie, dokumentalnym? A drugie, jak widzisz perspektywę tej metody? Ja wstanę, jak będę do Felka mówić, bo to szacun go do niego i chcę powiedzieć, że... razem z Felkiem od lat pracujemy w Polsacie i ponieważ ja nie mam samochodu, tylko żona mnie wozi, a z tego Polsatu Felek mnie wozi. Ten Felek wykorzystuje tam, podwozi mnie, żebym ja mógł po prostu wrócić do domu i oczywiście on ma zupełnie inne oceny to, co się w Polsce dzieje. I my toczymy nieustanny spór, on niesamowity jest, dlatego że po prostu Felek mnie używa, że on nie ma, czuje, że coś w nim narasta, nie ma komu tego powiedzieć, mnie zaczepia za każdym razem. Więc ja starałem się z nim dialogować, ale oczywiście mówię zawsze, Felek, przyjdź na spotkanie, bo ty jesteś jedynym ważnym człowiekiem, którego znam. I postój przy chwilę przy mnie, to ludzie będą myśleli, że my się znamy. Więc no, to jest prawda tego spotkania dzisiaj. I on jest fantastycznym facetem, bo rzeczywiście jest strasznie zajętym, a jednak jak go poproszę, to on przychodzi, chwilę ze mną postoi. Więc Felku, chcę ci publicznie bardzo podziękować. Ale pytania zadaję. Tak, tak. No a jednocześnie zawsze mówię, dziewczyny przyjdźcie, bo to, która z was chce zrobić karierę jako aktorka, no to Felix Falk, no. Nie ma żartu. No więc taki wstęp. Natomiast skąd mi się to jakby wzięło i dlaczego? Zobaczyłem, że ja to biorę z tego, co papież mówił, że po prostu człowiek jest bytem relacyjnym, czyli dialoguje. Człowiek się spełnia w kontakcie, a nie sam w sobie. Że sam w sobie to jest dosiałowe. Natomiast człowiek, który jest w relacji z innymi, jest w pełni człowiekiem. W związku z czym wszystko gada. U Dostojewskiego wszyscy ze wszystkimi gadają i bohater gada też sobą. Cały czas to jest jakby dialog wewnętrzny. I to jest taka historia, która jak zbieraliśmy materiał czy o szkole filmowej, czy o innych tematach, to oni gadali, to getto gadało. I do mnie zadzwonił człowiek, który siedział w getcie w Łodzi i mówi, że czyta tą książkę trzeci raz. A ponieważ go bardzo lubię, mówi, niech pan Dostojewskiego raczej czyta niż ten nasze o getcie. Mówi, panie Miller, niech pan nie żartuje, mówi. Bo jak ja byłem w getcie, to patrzyłem z tego swojego punktu widzenia. A jak czytam tą pańską książkę, to wiem, co wtedy myślał szef getta, co myśleli w innych resortach. Ja naprawdę dopiero się dowiedziałem, w czym ja byłem. Więc to odtwarzanie rzeczywistości jest po prostu ważne. Ja się zgadzam z tą, ja zawsze jestem do tej pory kinomanem, że często żona już śpia, jeszcze ogląda film, bo zawsze mówię, kurczę, jednak tam coś jest. Film mnie zawsze fascynował, ja się nie nadaję, nigdy mi się nie nadawał na reżysera, on zawsze coś pomylił, bo jednak to wymaga pewnego rodzaju takiego skupienia i manualności, no po porozumienia z operatorem choćby, co ja bym zawsze to wszystko pomieszał, nic by z tego na planie nie wyszło. Ale fascynował mnie film jako sposób opowiadania, że scenariusz jest taką rzeczą, która jest bardzo bliska oddaniu prawdy. I teraz ja wiem, o czym myślisz, Felku, bo ja też o tym myślę. To znaczy, że jak na przykład, co to znaczy historia jazzu, na przykład opowiada 15 osób, które tworzyło jazz w Stanach Zjednoczonych, się fantastycznie ogląda, bo to są wielkie postacie. Ale masz rację, bo to się powtarza, no tylko będą teraz eksperci, to będzie takie. Ja myślę, że trzeba by to, co ja robię od lat, mam takie poczucie, że to jest droga, że nie to, że ja wpadam na jakieś pomysły, tylko że każdy kolejny pomysł wynika ze zdyskontowania tego, co żeśmy zrobili wcześniej, prawda? Że konstrukcja bazaru Różyckiego już jest szalenie właśnie taka moim zdaniem bogata, no po prostu, że to jest próba powieści takiej, jak pisano w końcu XIX wieku, z wszystkimi konsekwencjami tego, prawda? I że każde wyzwanie powinno być zrobione inaczej. I że te rzeczy, że oni mówią, że powinny być zaskoczenia, bo w życiu są zaskoczenia. Napisałem książkę, którą nikt jej nie czytał. No ale to już co ja mogę zrobić? Papież i generał. Że rozmawia z Jaruzelskim. I to jest taka książka, która jest i fragmenty filozoficzne, i eseistyczne, i dziennika, i komiks jest, prawda? Już świruje wszystkimi metodami, żeby spróbować zbliżyć się do pewnej tematyki. I to jest taka książka, moim zdaniem, z zaskoczeniami, gdzie jest dużo mniej. Ja też piszę w pierwszej osobie. Mówią, ty to tylko tak... Kiedyś moja córka opowiadała swojej koleżance, co tata robi. Mówi, tata siedzi albo klei, albo przycina nożyczkami. A ta jej koleżanka mówi, to co on jest, introligatorem? Mówię, no blisko. Zakochasz to takie babskie zajęcie. No tak, ale mówiąc krótko, że to nie jest tylko tak, że ja tylko kompiluję. A to taka kompilacja. Mówię, to weź tak skompiluj. Więc, ale prawdą jest, że na przykład to jest taka książka, to jest dużo mnie i o mnie, prawda? No, to, czyli takie moim zdaniem to właśnie była odpowiedź na to, co ty mówisz, że próbuję zaskoczyć, czyli przerwać to, że tylko oni mówią. Tylko są takie rzeczy, że jak ja mam się odezwać, jak mówią więźniowie Oświęcimia, to naprawdę trzeba mieć coś do powiedzenia. Ja myślę, że wszystko, co ja mam do powiedzenia, to właśnie takie... żmudne układanie tych głosów. Czym pracujemy? W podtrzymaniu tych głosów. to Hania Kral powiedziała, jak ja jej mówiłem o tym projekcie, ona mówi, rób to. Mówi, to jest mądre, bo najgorszą rzeczą, że te relacje przysypie kurz i nikt nie będzie zaglądał. Jaka jest najgorsza rzecz z muzeum w Oświęcimiu? Że już nikt tam nie będzie przychodził. Dopóki to jest miejsce pełne ludzi, to jest jakaś nadzieja w tym miejscu, tak? A jak tam już nikt nie zajrzy, to będzie koniec. Ja myślę, że to wszystko zależy od tematu. Przy Oświęcimiu, co to mówić? To trzeba jakby tak właśnie się spróbować zrozumieć, co oni mówią. My często więźniów pytamy, czy tam jeszcze coś brakuje? No my same, brama czy była, prawda? I mówimy, a on mówi, jak żeśmy szli, to jeszcze to było ważne, weźcie to tam. I my to słuchamy, to jest taka właśnie służba. Służba jakiemuś ważnemu tematowi, prawda? Że ci ludzie to przeżyli, a naszą rzeczą jest to utrzymać, żeby to, ten głos był, prawda, żeby on ciągle opowiadał. Mnie jakoś przekonuje to, jeśli chodzi o taki temat, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w reportażu czasami opisuje się też tematy jednak mniejszego kalibru. Zresztą to 99% tematów jest mniejszego kalibru niż Oświęcim. To prawda, dlatego jestem za tym. Ja nigdy nie mówię, że wszyscy powinni tak jak my i nic nie robić, tylko właśnie te polifonie. Nie, powinno być wiele bardzo różnych gatunków reportażu. Nie każdy, każdy ma prawo, to jest nareszcie można powiedzieć wolny kraj. Nie każdy pisze jak chce. Tylko, że na uniwersytecie myślę, że jest jakiś oblik tak zwany, że to jest uniwersytet Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, no to on powinien jednak stawiać istotne pytania, właśnie próbować sformułować tą dominantę. Próbować sformułować dominantę. Ja już tak bardzo obsesyjnie na ten temat zwariowałem, że napisałem ostatnio coś, co się nazywa katechizm reportera. To jest moja sfingowana rozmowa z papieżem o reportażu. Tam. Odczytasz nam? Sfingowana rozmowa, Mariusz, słyszałeś? No, sfingowana w tym sensie, że na przykład Sali napisał rozmowę, już nie pamiętam, tam z świętym Tomaszem Zakwiną, czy z kimś. A ten to jest stary z Bogiem rozmawiał nawet. Nie, który no to tak, z Bogiem rozmawiał? Ten. A ja rozmawiam z papieżem. Łomę na ten. No i co, masz ze sobą ten... No nie. Ciągle nad nim pracuję. Jestem czymś, że szukasz kieszeni. Rozsiadłem się. A drodzy Państwo, no, to co Marek powiedział, że niech każdy pisze jak chce, to byłaby świetna puenta tego spotkania, prawda? Gdyby nie to, że Państwo chcą jeszcze zadać jakieś pytanie. No nawet trzy osoby. Dobrze, to zaczniemy. Nie, tam był koniec, zaraz dojdziemy, to najpierw Pan. Tylko krótko, dobrze? Ja mam pytanie odnośnie tutaj tych opowieści o reportażu pisanym za biurka, bo nie tylko jest ważna historia, o czym się pisze, ale kto pisze. I teraz jeżeli tutaj dostajecie, okazuje się, że te historie są wymyślone, to reporter, który swoją osobą jak gdyby gwarantuje... Ale on zaznacza, że wymyśla. Teraz idziemy do nieba, no to wszyscy wiemy, że on to wymyśla. On się do tego przyznaje. Tak, ale jeżeli na przykład mówię, że rozmawiałem z Che Guevarą, a na przykład byłem później w Boliwii po kilku miesiącach od śmierci, to już nie jest puszczanie okiem do czytelnika, tylko to jest po prostu zmyślenie i wtedy to jest, tak jak, przepraszam za skojarzenie, to jest z czasami komunistycznymi, że były czekolada i wyrób czekoladopodobny, to tak samo reportaż i co, wyrób literatura reportażowo-podobna. Myślę, że no to teraz tak, to trzeba, bo już wiadomo, że tak powiem, o kim mówimy i co mówimy. Trzeba by to bardzo szczegółowo omówić, zawsze każdy z tych przykładów, o których mówimy, czyli przeczytać ten kontekst, zobaczyć, czym to było i o tym rozmawiać, ponieważ moim zdaniem w sprawie Kapuścińskiego istnieją różnego rodzaju nadużycia. Ja myślę, że jego talent jest jakby tej miary, że wymaga pewnego szacunku i takiego rzeczywiście podejścia, co to było naprawdę, jak to było, ponieważ wykorzystuje się to do doraźnych celów, tak? Przeciwko czemu ja jestem. I z tym, że teraz tak, jeszcze jest jedna rzecz. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo są młodzi ludzie. Szczerze. Myślę, że zdarzają się w sposób mniej lub bardziej świadomy wpadki. No teraz pamiętam rozmowę z Giełżyńskim, który mówi, słuchaj, Rysiek napisał, czy tam była jakaś aleja, czy już nie pamiętam, czy to były dęby. Mówi, to nie były dęby, to były lipy. Mówi, słuchaj, to po prostu jest nieprawda, co on napisał. Ja tak patrzę wobec tym szachin szachu, kurde, no jakie znaczenie miała ta cholerna aleja z tymi drzewami? No to była lipa, czy to był dąb? No No więc myślę, że tego rodzaju, różnego rodzaju wpady są. One wynikają z bardzo wielu rzeczy. Często nam ktoś coś relacjonuje, potem my to powtarzamy. No. To teraz ja myślę, że na człowieka trzeba spojrzeć jako na pewną całość. I to tak boję się powiedzieć, ale Mariusz mnie namawia. Życie jest zbyt długie, żeby nie dać im dupy. Nie chciałem tego powiedzieć, ale on mnie zmusił. No to po prostu i myślę, że nam się to zdarza, trzeba z całą pokorą to powiedzieć. No to wtedy państwo tam staną, ale co pan tam napisał? To mogę wstać i powiedzieć, no, no przepraszam, głupi jestem. To Wałęsa kiedyś miał takie, on to umiał mówić. No. Był taki czas, kiedy Wałęsa mówi, głupi jestem, nie wiem co powiedzieć, bo go pytali, byłem na takim wiecu w Ursusie. I Wałęsa powiedział, głupi jestem, nie wiem. I ludzie go kochali za to. Gdyby, że tak powiem, tą poetykę zachował do dnia dzisiejszego, myślę, że byłaby inna sytuacja. Wielki. Tak. To tak jak głupi powiedział Rysiok o tym, o Górnickim. Przecież to był bardzo inteligentny człowiek. Był na swój sposób, wiesz, no. Tak jak tutaj Wałęsa, no. Pan miał pytanie. Tak. Marku, zaprosiłeś mnie tutaj, więc muszę cię zadać kilka pytań, ale zacznę od tego, że Marek przez kilka lat wynajmował mnie do pracy w laboratorium reportażu, wiedząc, że będę tam szkodnikiem. I ja zawsze zaczynałem zajęcia w październiku ze studentami. Oświadczenie, mówią wam, będą wam tu mówili, że tylko prawda jest ciekawa, a ja będę wam przez cały semestr, a może i nawet przez dwa, powtarzał, że tylko fikcja jest prawdziwa. Bo tylko przez fikcję można powiedzieć to, czego się właśnie w reportażu, nawet z tym wielogłosowym, nie da zmieścić. To był wstęp. A teraz dwa pytania, które wysmażyłem, żeby nie zadać. Pierwsze to jest pytanie o to, dlaczego przemilczasz sprawę rynku? Czego? Sprawę rynku. Rynku. Przecież to wszystko, co my robimy w dziedzinie reportażu, w dziedzinie literatury również, dzieje się pod presją handlu książką, umów, wydań, promocji, systemu nagród i tak dalej. I to... Chyba, że na uniwersytecie. Te studenci do nas przychodzą, to oni chcą przede wszystkim zdobyć za zawód i zarabiać pieniądze na życie pisaniem również reportażu. Niekiedy im się to udaje. Więc to jest jedna sfera przemilczeń, którą chciałbym, żebyś wyjaśnił. Ale druga jest niestety poważniejsza. Powiedziałeś, że reportaż, żeby mieć swoją wagę, musi dążyć do przemiany. I to jest absolutnie pewne. Natomiast nie do byle jakiej przemiany. Do przemiany w imię niewartości. I to jest duży kłopot. Bo co do wartości rzadko jest pełna zgoda. I w związku z tym to jest ta kolejna przeszkoda, do której studentów próbowaliśmy przygotowywać ze zmiennym skutkiem. I te dwie rzeczy oczekują teraz twojego komentarza. Dziękuję. Ponieważ to są moi profesorowie, więc ja będę wstawał też, żeby była pewna równowaga. To oczywiście, jak ja mówię o tej literaturze, takie różne rzeczy, to jakby z pełną świadomością, no, czym jest literatura i jak wielkie jest jej wartość, w ogóle to jest niepodważalne. Ale ponieważ bijemy się o tą niepodległość reportażu, więc ja po prostu często przesadzam. Tutaj jest Marek Kochan, który również jest pisarzem, dramaturgiem i to, że zaprosiłem takie osoby do współpracy, najlepiej świadczy o tym, jak bardzo je szanuję i cenię. Dlatego, żeby jednak to, co my robimy, że tak powiem, temu tu kurz ten rozsypać dookoła, to czasami prowokuje w różnych rzeczach. Teraz sprawa tego rynku. Ja bym powiedział tak, że to studenci zresztą mówią, dlaczego ja przed wami stoję i się mądrzę? Dlatego, że robię to samo, co wam wykładam i ja z tego jednak utrzymywałem rodzinę. Znaczy mówię, dlatego ja wykładam, bo ja to robię i to można zrobić. No, a miałeś z tego tematu, z którego wykładasz, umiałeś utrzymać rodzinę? Tak, no, z całości. To jest teraz im mówię o rynku. Aha. Że trudno żyć z reportażu, Ale jeżeli po prostu piszecie reportaże, współpracujecie z filmem dokumentalnym, piszecie gdzieś jeszcze inne teksty i te teksty wychodzą w książce, no to was zapraszają, jesteście w Polsacie na przykład doradcą do spraw programowych filmów dokumentalnych czy tam innych rzeczy, zapraszają was na festiwal jako jurorów, macie wystąpienia u Szykła, Szykieł płaci 500 zł i teraz jak wszyscy, jak to wszystko sobie pododajecie, to z tego bardzo skromnie, ale możecie utrzymać rodzinę, dwoje dzieci i nie często, ale raz na dwa lata Tereska, żeśmy jednak wyjeżdżali. Bo... Ale, ona zawsze ale, mówi, ale... nie, bo moja żona mówi, ty to ma... mówiąc o reportażu, mówi, ty to masz takie mrzonki. I on mówi, ale za te mrzonki w tamtym roku do Hiszpanii pojechałeś. Ale oczywiście, że stawki spadają. No tak, tak. Więc oczywiście z samego reportażu jest trudno żyć, ale z całego tego stylu życia bardzo skromnie można się utrzymać. Studenci przychodzą do mojej pracowni, tam jest bardzo tak skromnie. No ale ja nigdy nie wierzę w to, że gdybym miał złote klamki, to ja bym dostał Nobla jak Swietlana Aleksijewicz. No w to nie wierzę. Ona też nie ma. No tak. Klamek złotych. Więc myślę, że z całości, z tak zwanego obrotu, bardzo skromnie, ograniczając swoje potrzeby, można funkcjonować. To jest niezwykłe, ciekawe życie. I jak zawsze słucham, jak Mariusz o tym opowiada, to jest mi bardzo bliskie, ponieważ bez względu na te różnice metod, w nim też widać, że on to żyje, że każda historia, że wszyscy do tej Pragi jeździli, ale tylko on nam opowiedział, jak to było i dlaczego tak było. Nikt tak... W Polsce nie ma takiej książki o przemianach, jaką on napisał o Czechach, prawda? I naprawdę to jest mały, mądry naród, który myśmy dwa razy co najmniej w sposób haniebny najechali. Tak haniebny, nic nas nie tłumaczy. I ciągle powinniśmy tych Czechów chodzić i ich prosić o przebaczenie, zwłaszcza, że nas ochrzcili kiedyś. Teraz ta sprawa, że tego mitu, no ja może się tutaj tak niewystarczająco wyraźnie wyrażam. Tak, reportaż powinien dążyć do zmiany, do mitu i być oparty na wartościach. No dla mnie to są takie rzeczy proste, no nie wiem jak to powiedzieć, no bo mówiąc krótko, jestem praktykującym katolikiem i to jest dla mnie podstawa pewnej formacji, na której opieram to, co ja myślę i co jakby no próbuję rozmawiać. Ostatnio przyszedł do mnie studentka, że co ja mi radził, bo jest lesbijką. Kiedyś tak po prostu w moim pokoleniu, no nie, w moim pokoleniu to wszyscy żeśmy wiedzieli tam, że na drugim roku jest jedna, a teraz w każdej grupie jest pięć. No więc coś się dzieje. I teraz ja mam taką rozmowę. Ja mówię, ale widzę, że to jest jakby, ona poważnie pyta. Ja mówię, słuchaj, no, co ja ci mogę powiedzieć, no. Ja wierzę w takiego Boga, który z jakiegoś powodu też wymyślił, no, stworzył problem homoseksualistów, prawda, i wszystkie inne problemy. I mówię, słuchaj, gdybyś ty mi powiedziała, że my mamy, razem praktykujemy tą samą religię, na przykład katolicką, prawda? To ja mam ci coś do powiedzenia. A ty jesteś wierząca? Nie, no ja nie jestem wierząca. Mówię, słuchaj, ja nie bardzo mam ci coś do powiedzenia. Bo jest bardzo trudno w takiej sprawie nawiązać jak gdyby taki... Mówię, słuchaj, ja już jestem stary, więc mogę ci powiedzieć doświadczenie. Bo moje życie się tak ułożyło, że moim zastępcą przez prawie 15 był wspaniały poeta, cudowny człowiek, który był homoseksualistą i pamiętam jego opowiadania. Dla mnie to były bliskie rzeczy, to samo w środowisku artystycznym zawsze więcej mi dawały moje kontakty właśnie z reżyserami, z ludźmi, z pisarzami, z moimi kolegami dziennikarzami. Mariusz, wybacz. I tam zawsze byli ludzie wrażliwi, inaczej myślący, mający inne problemy. Dlatego uważam, że ten fundament jest strasznie ważny. Ja mówię o swoim fundamencie, on jest bardzo jednoznaczny. No. Taki jest, tak mnie wychowali, ja pochodzę z takiej rodziny. Coraz bardziej widzę, że to moje Mielczarskiego w Łodzi, to jest taka dzielnica blisko Bałt, jak Praga tutaj, ale ona była strasznie moralna. Ona była bardziej moralna niż część ludzi, których poznałem na Uniwersytecie Warszawskim. Jest mi strasznie przykro, którzy mają habilitację, doktoraty, tam była jakaś przyzwoitość, wiadomo było, co to znaczy. A wśród inteligencji często słowo można zrobić, co się chce. Tam nie można było. Były jakieś... Ja jestem przywiązany do tego jakby robotniczego etosu z mojego kochanego miasta z Łodzi. Dobrze, to ostatnie pytanie. Ale obiecuje pan, że pytanie będzie krótkie? Na pewno? Dobrze. Czy zdarzyło się panu, że po napisaniu reportażu okazało się, że ktoś pana wpuścił w malinę? I po prostu. I druga sprawa, jeżeli ma pan relację z dwóch na przykład trzech źródeł i jakoś z całą taką konfliktują te źródła. Czy wtedy pan się stara sprawdzić, czy też odpuszczać? No to jest takie podstawową rzecz, jakby z dwoma stronami rozmawiamy, prawda? Że jak na przykład robimy bazar, tam była wojna, która trwała, no to idziemy do jednej strony tego konfliktu i dajemy drugiej. Ja myślę, że w jakichś drobnych rzeczach na pewno gdzieś popełniałem błędy i ktoś mnie gdzieś wpuszczał, ale nie w takich znaczących rzeczach. Chociaż każda książka zawiera taki rodzaj cierpienia, że ludzie mają do nas pretensje za różne rzeczy. To tak. Mają pretensje, na przykład ta wspaniała arystokracja, jak książka wyszła, no to tam było około 18 osób, które rozmawiają. No to 4 osoby napisały list, to prawda, nie do mnie, ale do wydawnictwa, że one chcą pieniądze za to, co opowiedziały. No jak opowiadały, to nic o tym nie mówiły. A jak książka wyszła, się okazało, że ona była tam, no miała duże wydanie, prawda, 40 tysięcy egzemplarzy sprzedano, no to oni napisali, że chcą pieniądze. Oczywiście tam prawnicy ich... Ja z tym się nie kontaktowałem, ale było mi strasznie przykro, że z ludźmi, którym bywałem w domach, miałem poczucie takiego porozumienia i do dziś się utrzymuję z tą grupą dość bliski kontakt. Ostatnio nawet miałem wystąpienie w środowisku ziemiańskim, co jest jakby no, takie anegdotycznie interesujące. Ale oni na przykład napisali. Miałem też takie sytuacje, kiedy mi ludzie wręcz mówili przy pisaniu szkole filmowej, no to jedna z moich rozmówców powiedziała, że popełni samobójstwo, jak ja napiszę to, co ja napisałem. No to ja przy niej wziąłem, żeby nie było wątpliwości, to wymazałem, bo uważam, że żaden reportaż nie jest wart ludzkiego życia, tak? Że w życiu najważniejsze jest życie, a nie reportaż. Ja chciałabym na wstępie powiedzieć, że pan Marek mnie nie zapraszał na to spotkanie, ani też nie prosił, żebym zadała pytanie, więc robię to dobrowolnie. Ja jestem studentką, byłam studentką pana Marka. I wszyscy dobrze wiemy, że pan Marek ma niesamowity talent do pisania reportażu, ale nie miał talentu do zapamiętywania naszych imion i nazwisk, więc przypominam się. I z zajęć z panem Markiem zapamiętałam jedno cudowne zdanie. Dziennikarz nie może być dupowaty. Ja staram się nie być dupowata, nawet się odważyłam zadać pytanie dzisiaj. Ale mam jeden niedosyt z tych naszych zajęć i z naszych studiów na Uniwersytecie Warszawskim, bo nigdy pan nie powiedział nam, jak mamy sobie radzić z lenistwem. A ja właśnie trochę cierpię na to lenistwo, bardzo chciałabym pisać reportaże, ale trochę ostatni mi czas mi nie wychodzi. I jak pan sobie z tym radzi? Dziękuję. Gałka moje nazwisko. Nie, niech odpowie już dalej, bo strasznie późno. Pamiętam, że przez całe życie miałem z ojca awantury, bo on przekręcał każde nazwisko, nawet Marilyn Monroe przekręcał. I ja miałem do niego zawsze o to pretensje i zauważyłem od 10 co najmniej lat, że robię dokładnie to samo. Przekręcam wszystkie nazwiska, tytuły książek, tytuły filmów. Nawet buty ścinam z tej samej strony co ojciec. Jest, mogę tylko przeprosić. Natomiast jeśli chodzi o tą moją pedagogikę, to bym powiedział tak, że ja nie byłem nigdy dobrym pedagogiem, dlatego że dobry pedagog to dba o wszystkie swoje dzieci. A ja zawsze raczej szukałem wśród studentów takich towarzyszy przygody. Szukałem ludzi, z których chcą podbić jakiś szczyt, chcą pójść na ten szczyt i w imię tego rzucą wszystko. Więc jak był ktoś taki, kto po prostu widać było, że to nie pokuma nigdy tego, co się mówi, to po prostu ja nie byłem niestety takim uczciwym, dobrym pedagogiem, prawda? Nie każdy z tych dzieci ciągnąłem z sobą do końca. Jak traciłem już taką wiarę w to, to zawsze gdzieś uciekałem, żeby robić eksperymenty, że chciałem robić coś niezwykłego i uważałem, że, bo zawsze to się sprawdzało, te prace studentów się wyrzucały do kosza. Tymczasem ja z tego kosza to wyciągałem, co oni napisali i z tego montowaliśmy książki, robiliśmy teatry, telewizji, prawda, robiliśmy różnego rodzaju rzeczy. Prawda? No to była też cudowna, zresztą była kontrowersyjna i bardzo często mi zarzucano, że ja studentów wykorzystam. Ja zawsze mówię, że najgorszą rzeczą, tak jak kobiecie, to się może zdarzyć do żywo, że nie będzie wykorzystane nigdy przez nikogo do niczego. To samo ze studentem. To było seksistowskie. No tak. No ale praktyczne bardzo. Więc no to jest sprawa pedagogiki. Więc no przykro mi jest, ale moim zdaniem no tak to było, że kochałem studentów tych, którzy pracowali ekstremalnie. I teraz co zrobić, żeby się nie lenić? No, Kapuściński mi mówił tak, słuchaj, próbuj tak się zachowywać każdego dnia, jakbyś miał jutro umrzeć. to jest jakieś antidotum na lenistwo, no, że życie jest takim cudem, jest rzeczą tak nieprawdopodobną, niezwykłą, tajemną, tajemniczą, że nie można się w nim lenić, że jest zbyt wartościowym materiałem. Marcel Proust uważał, że jego życie jest dziełem sztuki. No jeżeli nasze życie jest dziełem sztuki, no to nie można go marnować. I z tego poczucia wartości myślę, że każdy dzień powinien być jakimś takim poławianiem ryby, prawda? Nie każdy dzień jest dniem złapania ryby, ale każdy dzień powinien być dniem poławiania ryby. O. To jest niebywała okazja. Ja mam pytanie do obu panów. I do pana, i do pana bardziej króciutkie, ponieważ na temat Instytutu Reportażu możemy sobie wiele przeczytać w internecie, jak również na temat Laboratorium Reportażu. Natomiast nigdzie zapewne nie przeczytamy, a być może, ja tego nie wiem, skąd wziął się pomysł u pana, skąd pan czerpał inspirację, jak również u pana, panie Marku, jak narodził się pomysł powstania, żeby się podzielić metodą, techniką, jeżeli chodzi o reportaż. Jak to się stało, że te uczelnie powstały? To ja powiem króciutko tylko. Z Pawłem Goślińskim, Wojkiem Tochmanem, czyli reporterem i redaktorem, wpadliśmy na pomysł, że założymy sobie taką księgarnię. Ale potem doszliśmy do wniosku, że księgarnia to nie zarobi na siebie, bo książek nikt nie czyta, nikt nie kupuje, prawie nikt. To trzeba dodać tam wino. A jak wino, to powiedział Wojciech Tochman, to jeszcze sernik. A jak sernik, to ja mówię jabłecznik. To potem koleżanka nasza, Julianna Jonek, która była pierwszą menadżerką naszego Wrzenia Świata, powiedziała, słuchajcie, to jeszcze musi być herbata i kawa. No i tak, książki, herbata, kawa, wino i serniki i kanapki. A potem pomyśleliśmy sobie, no to tak bez sensu mieć tylko taki lokal i co? Na pewno będą do nas przychodzić różni reporterzy, prawda, dziennikarze. A ciebie, mówi to pan z Czygiem, to będą ciągle pytać, jak pisać reportaże. I co, ty będziesz siedział w tym Wrzeniu Świata i za darmo mówił, jak pisać reportaże? No i tak powstała Fundacja Instytutu Reportażu. Plus szkoła, plus wydawnictwo. Plus to miejsce i tak dalej. No troszkę anegdotycznie oczywiście, zanegdotyzowałem to, ale to było tak, ale o to mi chodziło. 10 lat temu, żeby skupić wokół siebie trochę osób, ponieważ się okazało, że w redakcjach w tej chwili jest tak mało czasu, jest taka gonitwa i w ogóle nie ma miejsca nie tylko na to, żeby pisać reportaże długie, ale żeby je zamieszczać. Po prostu wszystko musi być szybsze, krótsze i tego reportażu się już nie uczy, tak jak nas uczyła Małgorzata Szajnert, czy właśnie Wojtka Tochmana, czy mnie, czy Jacka Hugowadera, czy Litkę Ostałowską, Szajnert czy Kral. No, nie ma takiego miejsca. W związku z tym postanowiliśmy, że wszystkie te nasze siły, koleżanek i kolegów, między innymi właśnie z Gazety Wyborczej, Ostałowska, Szulina Gdomańska, Ewa Winnicka, właśnie nasza trójka, że my jakoś pomożemy młodszym od siebie i to, co oni normalnie powinni dostać w redakcji od swoich redaktorów i od starszych kolegów i koleżanek, no to dostaną tutaj po prostu, bo w redakcjach chodzi o coś innego w tym momencie. Nie z winy tych redakcji często, tylko z winy czasów i tego, co jak będzie świat. O. A twoje laboratorium, Marek? No tutaj chcę powiedzieć taką rzecz, bo jestem tutaj pełen takiego szacunku wobec tego, co tutaj zrobiono, bo z Gazetą Wyborczą jest mi nie po drodze, co często bardzo podkreślam, ale niezwykle szanuję to, co oni zrobili. Mają taką głowę do administracji, do lokalu, bo to wszystko strasznie ważne dla życia kulturalnego. Ja pamiętam jeszcze, jak oni wykładali, bo i Mariusz i Tochman wykładali na uniwersytecie, tak jak ja. I pamiętam, że oni mieli bardzo krytyczne zdanie do systemu, który tam panuje. Że założyli swoją szkołę jak gdyby takiej opozycji wobec uniwersytetu. I to, co zrobili, jest naprawdę imponujące. No i też reportaż w dużej mierze jakby rozwinął się i w ogóle no, dzięki Gazecie Wyborczej. No taka jest prawda. I tu moje myślenie na temat ideologii tego nie ma nic wspólnego, bo to są fakty. No. Z faktami się nie dyskutuje. Więc oni mają ten talent. Ja nigdy nie potrafiłem zostać takiego zespołu, który by potrafił myśleć administracyjnie i finansowo. No. Założenie kawiarni w ogóle nie wchodziło w grę. No. Ponieważ ja w ogóle nie wiem, co to jest budżet, nie wiem, co to... No w ogóle z tym dupa tutaj. VAT jeszcze trzeba znać. No tak, VAT, no to już o VAT-cie nie mówię. Więc to po pierwsze szapoba. Po drugie lepiej, że są dwie szkoły, najlepiej, żeby były trzy. Bo zawsze mówiliśmy o konkurencji. To niech będzie. Ważne tylko dlatego to spotkanie dzisiaj ma znaczenie, że my nareszcie jakby rozmawiamy o szkołach, o sposobach myślenia, o reportażu. I to jest bardzo dobre. Dla kogo to jest dobre? Nie wiem, to jest dobre dla tych, którzy chcą być dziennikarzami, żeby sobie wybrali. Tu chodzą, tam chodzą, się przyglądają. Laboratorium powstało z tego, że ja zobaczyłem, że to są formy podobne, że u nas jest ten reportaż multimedialny, to znaczy uczymy jednocześnie myślenia dźwiękiem, myślenia obrazem, pisania. I każdy próbuje i sobie wybiera to, co mu naprawdę na podstawie praktyki chodzi. Że to są rzeczy zbliżone, reportaż multimedialny. No i u mnie brał się z tego trwającego całymi latami ewolucji, bo najpierw pracowałem w Łodzi w pracowni reportażu, potem w szkole reportażu, a potem na uniwersytecie w laboratorium reportażu. Poza tym zawsze byłem zaszadzony Grotowskim. Grotowski był człowiekiem, który wywarł na mnie ogromny, ogromny wpływ. Mimo tego, że to człowiek teatru, ale jego myślenie na przykład, że dzieło proces i dzieło wytwór. Dla nas ważne jest to dzieło proces, jak zbieramy materiały, to jest równą wartością. To jest taki teatr, gdzie próby są równie ważne, co premiery. A premierą jest książka, ale próby są równie ważne, czy zbieranie materiału, poznawanie ludzi, życie razem ze społeczeństwem, penetrowanie tego społeczeństwa, obserwowanie go jest rzeczą fascynującą. Więc u mnie to trwało całymi latami, czyli 20 lat tego myślenia powoli, jak to się zmieniało. Nie mieliśmy łatwo na uniwersytecie, dlatego że ja tam jestem na tym uniwersytecie ostatnim prostym magistrem. Tam już nie ma nikogo takiego. Więc mnie było ciężko, bo to byli ludzie z doktoratami, z habilitacjami, mającymi profesury. I tam zrobić coś takiego, no to ciągle napotykałem na pewnego rodzaju niezrozumienie do końca. Poza tym my żeśmy ciągle jakieś afery robili, bo ten reporter to jest ktoś taki w redakcji, bez przerwy jest jakaś afera z czymś. Więc u nas też oczywiście były afery, więc ciekawi patrzyli na to, co my robimy z dużym dystansem, ale my tak powoli, krok po kroku, właściwie nie czekając na nikogo, nie będąc w żadnych partiach politycznych, w żadnych układach, no było nam bardzo trudno, ale też robiliśmy, to trzeba przyznać, że na uniwersytecie można było robić to, co się chciało. Że ja studentom naprawdę mówiłem, co o nich myślę. Bo miałem zajęcia w prywatnych szkołach, no to w końcu prędzej czy później właściciel szkoły mnie wołał i mówi, słuchaj, oni jednak płacą, wiesz, no przestań, no tak. A na uniwersytecie naprawdę często bardzo przykre rzeczy, mówiłem, wybuchały i wybuchają do dzisiaj awantury w tych grupach, które prowadzę. No, ale ja uważam, że to powinno być trochę tak jak w redakcji, no nie możemy tam być jak wieży z kości słoniowej. Tak, no, że awantury nie ma życia, no. Kończymy, drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze musi zadać jakieś pytanie? Pan, a może jakaś pani, bo tutaj pani jest dzisiaj w mniejszości i w dodatku słyszą różne takie teksty, które może nie by chciały było usłyszeć. Kto jeszcze pytanie? Dziękuję. Ja się muszę przyznać, że Marek nie zaprosił, ale pewnie liczył, że nie będę zadawał pytań. Ale nieprawda. Wymieniłeś moje nazwisko, więc się poczułem sprowokowany. Słuchałem tego z dużym zainteresowaniem, ale przyznam, że jedna rzecz mnie zaniepokoiła. Ja jestem, od razu powiem, tym szkodnikiem. Też uważam, że literatura jest bardziej prawdziwa niż reportaż. Kiedy mówimy o ludziach, którzy siedzą za biurkiem i wymyślają sobie teksty, ale znają życie, więc to jest pewnie dobre i prawdziwe, to pojawia się tutaj takie niebezpieczeństwo, że zamiast reportażu dostaniemy fake reportaż, czyli coś, co po prostu ktoś sobie zmyśli zwyczajnie, bo mu tak bardziej pasuje, tu dopisze zdanie, tu podreżyseruje, tu czegoś nie zauważy i doprowadzi do takiej sytuacji, kiedy czytelnik w dobrej wierze, biorący do ręki książkę czy gazetę, traktując, że to jest reportaż, może zostać po prostu totalnie oszukany. Jest taka znana historia amerykańskiego dziennikarza, który po prostu pozmyślał ileś tekstów i zrobiła się potem z tego afera. I wydaje mi się, że to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, o którym tu nie było mowy ani chwili. My toczymy z Markiem taką długą dyskusję o Kapuścińskim w kontekście cesarza między innymi, ale może zostawię tu Kapuścińskiego. Jest bardzo wiele takich przypadków, jak ten, który tutaj był. Ja na studiach tak czytałem historię o takim fakirze z IPI w książce Krew na pierwszej stronie, że byli dziennikarze, którzy mieli taką czerwoniaków, mieli taką zapchaj dziurę, jak nie było ważnego tematu, to oni sobie wymyślali takiego fakira z IPI, który tam atakował Anglików, schodził z gór, umierał i tak dalej, i tak dalej. I czytelnicy nabierali się na to, myśleli, że to jest prawdziwy ten fakir z IPI. On, nawiasem mówiąc, był prawdziwy, jak się potem okazało, ale jego przygody były zmyślone. I teraz pytanie do Marka jest takie, no jaką my mamy gwarancję i gdzie jest ta granica, że to jest reportaż, który odzwierciedla przynajmniej jakąś część prawdy o świecie, a gdzie on staje się już, bo został podreżyserowany, coś jest dopisane, dozmyślane, czy wręcz jest zmyślone i jest już fake reportażem, a nie reportażem. Może byś parę słów na ten temat powiedział. Dziękuję. Powiedziałbym tak, bo już rzeczywiście zmierzamy do końca, bo już bardzo długo trwa spotkanie. Powiedziałbym tak, że nie ma gwarancji. Tak, nie można się ubezpieczyć przed życiem, tak nie można się ubezpieczyć przed różnymi wpadkami, nadużyciami. To tak jak w sporcie, no to co zrobimy, jak cudowny mistrz świata się okazuje, brał jakieś prochy i dlatego miał te zwycięstwa. Więc ja myślę, że ilość ludzi nieuczciwych zawsze będzie. No, po pierwsze, my popełniamy błędy świadome, nieświadome. Po drugie, no zawsze ktoś będzie ktoś zaryzykuje i napisze historię nieprawdziwą i dostanie Pulitzera, co się zdarzało. Chodzi tylko o to, żeby tego pilnować, to znaczy, żeby tworzyć taką atmosferę społeczną, żeby to sprawdzać, żeby po prostu, żeby to weryfikować, żeby jednak, jeżeli to, i dlatego ta szansa tego dziennikarstwa opartego na wielu relacjach, powiedziałem, jeden skłamał, dwa osoby skłamały, kurczę, no ale wszystkie te kobiety w Związku Radzieckim kłamały. Więc pewna prawda zawsze się przebije, zawsze jest takie pytanie, o jakiej prawdzie mówimy. Poza tym dzisiaj jesteśmy wszyscy pilnowani, bo wszyscy mają dostęp do internetu. Jeżeli facet coś zmyśli, coś zrobi, no natychmiast sypią się opinie, przecież ludzie tam byli inni, prawda, weryfikują to. Więc ja myślę, że raczej takie właśnie, żeby istniały pewne kryteria oceny, i żeby istniały właśnie te dominanty, prawda, że istnieje to dziennikarstwo uniwersyteckie w tych pismach, przynajmniej rozgłośniach rządowych, żeby były pewne standardy utrzymywane, a nie są, i to jest dramatem, prawda. Natomiast gwarancji nie będzie. No, powiedziałem, jeżeli ja mówię, od tej pory wymyślam, bo mi się to śniło, to mam prawo to zrobić. No tak to myślę, to czasami bardzo jest dobre, sensowne, oddaję już tą pełną prawdę. Natomiast no, nie wolno kłamać. No, czasami. No niestety, to niebezpieczeństwo, nie uchronimy się.